Eftermiddagen byder på både tørvejr og solskin mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet i den sydvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 2 og 6 grader, og så bliver det lidt mere blæsende op til frisk vind sidst på dagen. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken er nu blevet 3:05. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Velkommen til. De næste 3 timer, der vil jeg sidde her i studiet og servere dagens store historier for dig. Og om et kvarter, der siger jeg god eftermiddag til en dame, der er stolt af sin kønshår. Hun har en ordentlig dusk, og den er rød. Og den slags hårpragt er blevet trendy, især i Amerika. Derover der har udstillingsdukkerne i butiksvinduerne hår mellem benene, og selv Hollywood-stjerner som Gwyneth Paltrow og Cameron Diaz, ja, de dyrker deres modder, og de er stolte over det. Mit navn er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men nu til dagens store historie her på 24/7 eftermiddag. Det viser sig nemlig, at hver fjerde skole har afskaffet lektier i en eller flere klasser. Det er en rundspørg, som Kristeligt Dagblad har lavet. Lektierne er på de skoler i stedet for blevet en integreret del af undervisningen. Og jeg kan nu sige velkommen til Agnete Wienberg Hansen. Velkommen til. Mange tak. Du er formand for Danske Skoleelever. Og ja. Hvad synes du om det her? Er det godt at droppe lektierne? Jeg synes, det er en rigtig god idé, at man integrerer det i undervisningen, fordi at det har rigtig mange fordele. Både det, at du kan lære værktøjer til at arbejde selvstændigt, så det ikke bare bliver kastet i hovedet på dig, så du bare skal prøve at skrive en stil uden at vide, hvor du skal starte. Så det er også rigtig godt for at nedbryde den negative sociale arv. Det er jo en klar fordel for alle de elever, at alle har de samme kår, fordi at uanset hvilke forældre du har, så klarer det godt med dine lektier. Og så gør det bare også lidt nemmere, at du starter timen, og det ikke er halvdelen, der rækker hånden op og siger, at de ikke har forberedt. Hvad klasse går du selv i? Jeg gik i 9. for et halvt år siden. Lavede du lektier der? Jeg havde lektier for? Vi havde lektier for. Det havde vi, ja. Både afleveringer og dag til dag. Ja. Og det med dag til dag, det var jeg ikke den bedste til. Hvorfor ikke det? Jeg tror ikke, jeg gik helt så meget op. Måske var du god nok? Nej, men det var mere det der med, at det var svært for mig at arbejde selvstændigt. Det altid var et problem for mig, det der med, at jeg skulle tage mig sammen til at lave en opgave, til at sætte mig ned og lave mine lektier. Så glemte jeg det hurtigt, og så fik jeg ikke organiseret min tid. Og så endte det bare med, at jeg ikke fik gjort det. Og det var jo et stort problem for hele undervisningen, og rigtig skidt af mig. Jeg har jo sms'en åben i dag, og man kan skrive ind på 42 600 247. Spørgsmålet er det i orden, at flere og flere skoleelever simpelthen dropper lektierne? Og det er jo altså ikke deres egen beslutning, det er noget, lærerne beslutter. Er det i orden? Nu kan jeg også sige velkommen til Flemming B. Olsen. Ja, tak for det. Du er Ph.D. og forsker i lektiers betydning for indlæring, og det gør du på Syddansk Universitet. Ja. Virker det at lave lektier? Om det virker at lave lektier? Det ved jeg ikke, om det virker. Blandt andet kan man sige, at det virker på den måde. Mange de har dårlig samvittighed, men det virker ikke nødvendigvis på læringen. Der er meget bedre, ligesom eleven siger her, at de bliver integreret i undervisningen, fordi der viser sig, at man faktisk lærer noget mere, når man laver lektier op sammen med sine klassekammerater sammen med læreren. Så du vil også anbefale, at skolerne dropper lektier? Ja, bestemt. Det synes jeg helt klart, og det er meget glædeligt, at der er så mange forsøg, eller hvad man kan sige, altså rundt omkring på skolerne, fordi det er virkelig velkommen, når man får noget viden omkring det her spørgsmål. Men Flemming, det virker vel for nogen at lave lektier så, i det mindste? Altså, hvordan tænker man sådan, hvordan det virker? Ja, altså, det virker måske med dårlig samvittighed, men altså, det er svært at sige, om det virker særligt positivt. Der er været sådan international forskning, der viser, at det ikke nødvendigvis er det gode at lave lektier derhjemme. Og vores egen undersøgelse her i Danmark, der viser det sig faktisk, at man kan få højere karakter ved ikke at lave lektier. Men hvis man sidder derhjemme og laver regning, bliver man så ikke bedre til regning? Ikke nødvendigvis. Det bliver man, det kan godt være, at man får sådan, men altså man kan få meget mere ud af det ved at lave det derhjemme eller i skolen og sammen med sine klassekammerater, sammen med læreren, fordi derfor kan man jo få noget hjælp, og man kan få noget sparring fra klassekammeraterne. Så der virker det sandsynligvis meget bedre, at man laver det sammen med dem, man faktisk arbejder sammen med. Så I er jo faktisk helt enige i to. For et par år siden, der fulgte vi her på Radio 24/7 en 8. klasse på Hillerød hele dag i skole. Og her forsøgte man at få eleverne til at lave lektier på selve skolen. Og i den her klasse, ja, der var det faktisk især drengene, der var skoletrætte og som lavede mest ballade. Prøv at høre her, hvad de sagde om projektet. Pigerne, de interesserer sig mere for skole, uddannelse og det gør drengene ikke. Så det er mest drengene, der kommer til at lave ballade også? Ja. I 6. klasse var det faktisk kun drengene. Næsten også kun drengene. Også lidt piger. Og når vi fik skyld for noget, vi ikke havde gjort, så lavede vi dobbelt op. Så var der bare dobbelt så meget ballade. Nej, nej, altså, hvad der skete på skolen, kom man op til 6. klasse? Alt, hvad der skete. Sådan er det. Kan du huske det? Nej, nu ikke 2 år siden. Lærerne gik rundt på gangene, så da klokken handlede, så var der 4-5 lærere foran vores dør. Det var et par knejder her, der ikke gad at lave lektier. Er det ja. Så nogen som dem, der vil få mest gavn af, hvis man dropper lektierne? Ja, altså det ved jeg ikke om det. Jeg tror, at alle får glæde af det. Altså, når vi snakker om det med at lave lektier, så er det altså forbindelse med skolen, i forbindelse med undervisningen, men det er stedet at lave det i de timer, hvor man skal arbejde med stoffet. Ikke? Det er ikke sådan, at det får man en time til at lave lektier udenfor, ligesom en lektiecafé eller noget. Men altså, det er knyttet til selve arbejdet i skolen. Og der tror jeg, at alle har glæde af det. Både dem, der er lidt svage, og dem, der er lidt stærke i det. Fordi så kan de måske lave noget mere. Dem, der er lidt stærke, og dem, der læser hurtigt, og de kan få nogle ekstra opgaver, så de kan ligesom blive udfordret på den måde. Agnete, hånden på hjertet, ikke? Ja. Har du aldrig lært noget, når du sidder og laver lektier? Jo, selvfølgelig har jeg lært noget, men jeg har da også stået med at være dybt frustreret. Jeg har blevet stresset af opgaver, fordi jeg ikke kunne overskue det, og jeg har haft virkelig dårlige oplevelser. Jeg har min største skænderi, jeg har haft mine forældre, det var, fordi jeg kunne lave en opgave, og de ikke kunne hjælpe mig nok. Altså, det har i hvert fald gjort, at jeg har haft det ret svært derhjemme, hvor jeg synes, det ville være federe, hvis jeg gjorde det sammen med min lærer, og så tror jeg, jeg kunne få meget mere ud af det. Hvad har du lært ved at lave lektier så? Altså jeg har selvfølgelig lært det, men nu læste man om vikingerne, så lærte man det om vikingerne, skrev du en stil, så lærte du at sætte kommer lidt bedre. Men jeg tror bare, at det ville fungere bedre, hvis man gjorde det i skolen, eller måske lærte at få nogle værktøjer til, hvordan man gør det selvstændigt. Det er det, jeg tænker er allervigtigste, at man lærer, det er, hvordan går du til en opgave selv. Fordi det er nogle rigtig, rigtig vigtige værktøjer, når du kommer ud på arbejdsmarkedet, men det er ikke nogen, vi rigtig uddanner eleverne i at få. Men hvad er løsningen så her, at vi udvider skoletiden, og så sætter eleverne til at lave lektier hen på skolen? Jeg tror, vi skal gentænke hele fænomenet lektier, fordi lektier lyder nemlig som kopiagt, du får at vide, du skal lave, eller så skal du øve en tabel, eller du skal skrive en aflevering. Jeg tror i højere grad, at vi skal lave noget undervisning, som ikke bare handler om, at nu skal vi sætte noget, lave vores opgaver. Man kan jo sagtens lave lektier i fællesskab. Altså man alle sammen prøver at arbejde med en stil. Nu starter med at brainstorme over et emne, så bagefter går vi i gang med første udkast, så laver vi andet udkast, og på den måde arbejde sammen, mens man arbejder selvstændigt, og får den tanke ind over det. Hvad siger du til det, Flemming? Er det også den vej? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er nok det samme tanker, jeg har. I er bare enige? Ja, det er vi. Totalt enige. Det er rigtig dejligt, så desværre kan vi ikke få en diskussion ud af det. Jamen, så kan jeg. Jeg træder gerne til. Jeg har en lille pige, der går i første klasse, og hun har mange lektier for. Ja. Og nogle af de lektier, hun har for, det er nogle, som jeg skal lave sammen med hende. Altså, det er en lille quiz om tal. Så skal vi finde frem til et tal, så skal vi gætte på et tal og sådan noget. Og så bliver jeg involveret i hendes skolegang på den måde. Ja. Altså, når hun har lektier for hjemme hos mig, så ved jeg faktisk, hvad hun laver henne i skolen. Ja. Er det ikke godt? Jo, det er fint, fordi lektier, de sådan set er et bindeled mellem skolen og hjemmet. Men man kunne jo gøre det på en anden måde. For eksempel, hvis man nu afskaffer lektier eller laver lektierne op i skolen, så kunne man godt jo, for eksempel, kunne man, hvis man har arbejdet med en planche eller noget andet, så kunne man tage, de fleste de har en mobiltelefon, det ved jeg ikke, om din datter har, men det har hun formentlig om et par år, så kan hun tage et billede af den her planche, og så kan hun vise dig, når hun kommer hjem, og så kan de sidde og snakke om den her planche, og det kan være nogle andre ting, de laver op i skolen. Ikke? Så er der stadigvæk et bindeled, så det ligger meget op til, at man bruger sådan sin fantasi og kreativitet og finder ud af, hvordan kan vi så lave det her bindeled, hvis det ikke skal være lektier. Fordi nu kan det godt være, at I har det, hygger jeg rigtig godt sammen omkring det her, og det gør I måske også de næste 10 år. Men der er rigtig mange forældre, der ikke hygger sig særlig meget med deres børn omkring det. Vi hører lige her det skænderi, som elevrådsformanden havde haft med sine forældre, og det er noget, man jo kan genkende hos rigtig mange. Det er jo ikke alle, der er uddannet lærer, og det er heller ikke alle, der lige er opdateret, hvordan man arbejder med tingene. Så derfor så er der en masse kontroverser, og så tænker man på, hvornår er det, både hvornår er det forældrene, og hvornår er det eleverne, de laver deres lektier. Ja, det er det jo ofte sent på aftenen, hvor alle er trætte, så der er måske ikke den store tålmodighed og koncentration. Ja, det behøver det jo ikke at være, man kan jo også lave det med om eftermiddagen. Men noget andet, min datter lærer, det er, at der er noget, hun skal. Ja. Der er simpelthen nogle ting, der er nogle krav her i livet. Der er noget, hun skal gøre, og hun lærer også, at hun selv har et ansvar for at få det gjort. Ja. Men mange lærer det bare ved nederlag. Det er det meste. Yeah. Altså, der er rigtig mange, der lærer det ved, at det ikke går godt. Man smider op og ikke får den karakter, man gerne vil have på sin aflevering. Og så er det måske lidt federe, at man har en team, hvor der man sammen går på biblioteket, lærer, hvordan det er. Nu skal jeg skrive en rapport om et dyr, nu går jeg ind og finder en bog, eller søger på internettet og gør det fælles. Men det, man må jo stadigvæk gerne lære efter skolen. Det er jo ikke, fordi man ikke må lave metalleje eller et eller andet med sine forældre. Det er jo slet ikke det, man siger. Men det er bare ikke det, man skal lave tunge afleveringer eller tunge kopiark, som egentlig er rigtig, rigtig svære. Fordi det er heller ikke alle forældre, der ligesom har lyst til at sætte sig ned og lave det spil, eller kan. Og i forlængelse af det, må jeg sige, så er der udviklet en rigtig masse apps, som man sagtens skal arbejde med, og som er mere sjove måske end den der tone. Og jeg vil gerne lige sige en ting i forbindelse med det, med at man får ansvar for sit liv osv., ikke? Og man kan lære gennem lektier. Der kan man jo lære at tage ansvar og have pligter på mange andre måder. Altså du kunne have pligter omkring madlavning, eller hvad det kan være. Ikke? Så derfor så tror jeg ikke, at lige at lektier er det mest det bedste til at lære ansvar. Fordi også, der er nederlag, men der er også en masse, der kommer ud af det med, dårligt selvværd. Og det er jo ikke specielt godt. Jeg vil gerne lige citere professor Allerup fra Aarhus Universitet, ja, som også arbejder med det her. Han siger til Kristeligt Dagblad, selve ideen med lektielæsning er, at elever på egne vilkår og selvstændigt skal arbejde med nogle opgaver. Jeg kan godt være bekymret for, om eleverne er i stand til at fordybe sig, hvis de hele tiden har mennesker omkring sig, siger han. Fordybelse. Ja. Kan man ikke gå glip af det, hvis man skal sidde hen i skolen og arbejde hele tiden? Det tror jeg ikke. Altså, jeg underviser også lektieindskrevet, der hvor jeg underviser. Og der kan jeg jo få eleverne til at sidde i, nu der godt nok 2.G, og sidde i 1,5 time og læse en tekst, dybt koncentreret og fordybe sig i det. Og det er jo ikke noget, som de vil gøre derhjemme. Der vil de hele tiden blive afbrudt af noget om familiemedlemmer, eller Facebook, eller alle mulige elektroniske ting og sager. Ikke? Så derfor så lærer man måske at fordybe sig på en helt anden måde, hvis man integrerer det i lektien i skolen. Hvis det her, ja, bare kommer vi skal jo bare sætte rammer om, at man kan fordybe sig i skolen og prøve at se, hvad der fungerer derhjemme. Men det gør det, at man sidder, og man har lidt tid, og man er ro på, og så bare få det over i skolen med hjælp. Hvis det her er sådan en god idé, hvorfor er der så kun en fjerdedel af de danske skoler, der gør det? Det er fordi, det er så indgroet i os. Altså, det er skolelektier, hænger sammen. Det er sådan, skolen har fungeret de sidste 200 år, når vi nu fejrer jubilæum. Der har altid været lektier, og selvfølgelig så tænker alle forældre, at det skal der være. Alle lærere tænker, at det er nødvendigt. Så det er nok mest af alt, at fordi det er så indgroet en kultur, der gør, at vi fortsætter. Er du enig i det, Flemming? Fuldstændig enig. Fordi det er simpelthen synonymt med at gå i skole, og man kan se, at små børn, når de leger i skole, så leger de også, at de får lektier for. Det er helt, altså, og forældrene, de har det på samme måde, siger de, at altså, hvis Peter kommer hjem uden at han laver lektier for os, hvordan lærer I ikke noget over i skolen, for eksempel? Ikke? Altså, det er synonymt med det at lære noget, det er at lave lektier. Og det er den kobling, man skal fjerne og sige, at man lærer meget bedre ved at lave det sammen med dem, man skal arbejde sammen med osv. Og den ting, jeg også vil sige, det er, at vi kender jo alle sammen, hvordan et gruppearbejde fungerer, når det fungerer dårligt. Der er nogen, der har lavet lektier, og nogen har ikke lavet lektier. Og så mødes man sådan ulidt. Og der kan man sige, at hvis lektien bliver integreret i undervisningen, der kvalificerer det. Og det ved vi, det kvalificerer gruppearbejde meget bedre. Fordi så har alle den samme tilgang til det, at man kan gå i gang. Og på den måde, så kan man også sige, så bliver det meget mere koncentreret, og det, man sparer tid på det. Vi skal også huske på, at nu med en ny reform, så skal vi altså også i skole længere tid. Så der ville det også være rigtig rart, at eleverne også kan lære ude for skolen, have et fritidsjob, gå til fritidsinteresse, uden de skal lave deres lektier. For det er en af de ting, der gør, at der er mange elever, der rent faktisk synes, at denne reform er federe, fordi at når de er fri, så er de fri. Og det er rigtig rart. Men det er jo også det, der kommer til at ske, ikke? Fra august 2014. Forhåbentlig, men ikke nødvendigvis, fordi det er jo meget op til skolerne selv, om de har lyst til at køre med den her lektiefri skole. Og det handler jo ikke bare om at stoppe med at have lektier, for det handler om at have hele tankegangen, og man skal virkelig spekulere over, hvordan får vi det her til at fungere. Det er ikke nok bare at sige, jamen, så skal vi ikke lave hjemmelæsning. Det er virkelig en ny måde, man skal tænke på, når man skal skabe den her skole. Tror I, lærerne kan finde ud af det her? Sagtens. Det skal på efteruddannelseskursus. Det er rigtigt, at der simpelthen det lægger op til en anden form for didaktisk tankegang omkring det, fordi man bliver også nødt til at ændre på sin undervisningsform. Og det, der viser sig netop, det er de forsøg, vi har kørt osv., det er også, at man ændrer fra sin tavleundervisning til mere sådan coaching, vejledning i forhold til de enkelte elevers måde at lære på. Og det er også noget, der gør, at lærerne de får større kendskab til de enkelte elever, og måske kan differentiere undervisningen noget mere. Det er noget, der ligger jo i folkeskoleloven. Kan I prøve at give mig et helt konkret eksempel på, hvad lærerne skal gøre? Lad os nu sige, at min datter, hun får nogle regnestykker for derhjemme. Det skal hun ikke have. Hvad skal hun så lave i stedet for? Hun skal bruge undervisning på andet end bare lytte til læreren og have den her lecture eller oplæg af læreren i flere timer, hvor kun halvdelen af eleverne rent faktisk lytter, og så lave alt det svære arbejde derhjemme. Så det er bare der, hvor man skal ligesom vende om på det, ligesom man også gør med det der fænomen flip classroom, altså hvor det er de svære opgaver med regning. De foregår enten i gruppearbejde, selvstændigt eller med læreren, hvad der lige passer til den enkelte elev. Det er jo sådan noget, rundkredspædagogik. Er I venstreorienteret begge to? Nej, jeg tror ikke, det er venstrepædagogik eller venstreorienteret, eller hvad var det, rundkredspædagogik? Jeg tror bare, det er den skole, der lærer eleverne bedst. Ja, altså jeg vil heller ikke pleje for at sige, at det er rundkredspædagogik, det er fordi, det er sådan et dårligt udtryk, ikke? Men altså fordi det, hvis, man må se på, hvad der virker bedst, og det er lige præcis det, at man afskaffer lektierne eller integrerer dem. Ja, en skole, hvor du arbejder i skolen, og ikke bare lytter i skolen og arbejder derhjemme, men man lige bytter om på de to, ikke? Så hvem skal gøre noget her? Er det politikerne, der skal i arbejdstøjet, eller er det skolelederne, eller er det skolelærerne? Det er da et fællesskab. Man kunne også håbe, at man tog initiativ fra politikernes side, og det er der jo altså rundt omkring i Europa. Der er i Tyskland og i Frankrig, der har man en diskussion på et politisk niveau, ikke? Og det kunne man jo også håbe på, at man kunne få her i Danmark, og ikke kun en diskussion om leksikafé, men i det hele taget leksibegrebet, og så prøve at se på, hvordan altså, kunne man ændre på den her tankegang. Så det er jo både altså politisk, og som jo også selvfølgelig også nogle didaktiske diskussioner, man har rundt omkring på de enkelte skoler. Og også fordi lektierne berører eleverne, forældrene, lærerne og skolelederen for den sags skyld, så skal man virkelig tage det op i skolebestyrelserne, elevrådene, snakke med lærerne, snakke med skolen, ledelsen, så det er alle, der ligesom prøver at finde ud af, hvordan vi skal få det her til at fungere lokalt. Det tror jeg, det der virker bedst. SMS'en er åben 42 600 247. Skal vi droppe lektierne? Tusind tak, fordi I var med begge to. Det er slet. Agnete Wienbjerg Hansen, formand for Danske Skoleelever, og Flemming B. Olsen, Ph.D. og forsker i lektiers betydning for indlæring ved Syddansk Universitet. Der er noget galt i skilsmisse Danmark. Den 8. august forsvinder min barn, og jeg ser dem ikke i 7 år. Hvad er din første reaktion, da du finder ud af, at dine børn er væk? Jeg knækker sammen. Jeg falder simpelthen sammen over i køkkenet og hyler. Og det eneste, jeg får en besked om, den får jeg 11:30. Det vil sige næsten 3 timer efter, de er blevet taget, at det er ved hende. I 2 dokumentarer afslører Radio 24/7 tjusk, fejl og inkompetence i statsforvaltningen. Man har ikke fra statsforvaltningens juridiske medarbejders side været opmærksom på de regler, der faktisk gælder på det her område. Tusindvis af sager bliver fejlbehandlet, og det er børnene, det går ud over. Hvornår beslutter du dig så for at handle i forhold til, hvad der skal ske? Det gør jeg jo samme dag, børnene de forsvinder. Hvad gør du? Jamen, jeg indsender jo den her hastebegæring og beder statsforvaltningen om hjælp til at få børnene tilbage. Hør anden del af Radio 24/7 dokumentar i Skilsmisse Danmark, lørdag kl. 13, her på Radio 24/7. Hvis du går en tur i New York forbi butikken American Apparel og kigger på mannequin-dukkerne, ja, så vil du kunne se, at de har gennemsigtigt undertøj på og fuld kønsbehåring i butiksvinduerne. Samtidig har flere amerikanske kvindelige kendisser for nylig sagt, at de ikke trimmer deres kønshår. Skuespilleren Cameron Diaz, hun opfordrer i ny bog kvinder til at lade kønshårene gro. Popsangeren Lady Gaga, hun har poseret nøgen på forsiden af et magasin med fuld kropsbehåring. Og i et af de nyeste afsnit af den populære tv-serie Girls, ja, så kan man se skuespillerinden Gabby Hoffman med en fuld dusk. Nu kan jeg sige velkommen til Bjarke Okslund. Velkommen til. Jo, tak. Jeg tænder lige for mikrofonen sådan der. Du er formand for sex og samfund. Hvad er det her et udtryk for? Jamen, det her det er jo en, skal vi sige, en kønnet mode. Det er meget sjovt, at det er kvinderne, der får bevægelsen tilbage til kropsbehåringen nu, mens mændene i et stykke tid har været på vej den anden vej. Med at trimme mere og mere, og også nogle for glatbarberede mænd og homoseksuelle mænd har været first movers i den bevægelse de sidste 10 år. Og nu er det altså så kvinderne, der slår slaget og prøver på at komme tilbage til en mere 70'er-agtig frigjorthed, hvor man lader tingene gro. Der er mode i det her, ligesom der er i ansigtsbehåring. Gå en tur i København, så vil du også se, at rigtig mange unge mænd lige nu lader ansigtshåret gro frit. Men det er jo ikke noget politisk statement at få skæg, vel? Nej, ikke nødvendigvis. Altså det er klart, der ligger, når vi taler om det, du her introducerer til med udviklingen i USA, et kønnet oprør mod at skulle altså, dresseres, disciplineres, at det er lige med per definition at være feminin og skulle barbere sine ben, barbere sin kønshår, væk fjerne hårene og armene. Så det er selvfølgelig et kønnet oprør, der så er undervej i USA nu, men det kommer sikkert til at skifte igen. Velkommen til dig, Sanne Søndergaard. Tak. Du er komiker og forfatter. Ja. Hvad synes du om mannequin-dukkerne i American Apparel i New York? Jeg synes, det er en fantastisk sjov idé. Altså, det er et meget godt sted at sætte fokus, fordi netop mannequin-dukkerne jo i forvejen er så fuldstændig glatte og shiny, som de overhovedet kan være. Og det har jo et eller andet sted længe været kropsidealet, at vi skulle prøve at ramme som almindelige kvinder det der plastiske look. Altså, det har jo, altså, det er jo det, man ser på billederne. Alting er jo fjernet, og alting er lagt på i Photoshop, og så er det airbrushed efterfølgende og sådan noget. Så jeg synes egentlig, det er meget fedt, at mannequin-dukkerne går den modsatte vej og trækker noget af det naturlige ind. Du har jo også selv lavet dig fotografere med din røde kropsbehov ikke, nede mellem benene, hvor det sådan lige stak op af bukserne på Politikens forside. Yep. Hvorfor gjorde du det? Jamen af samme som Lady Gaga og de andre har gjort det, altså for at sige noget om, at nu har hvad hedder, skønhedsidealerne for kvinder i alt for lang tid handlet om, at vi skulle rette ind og være perfekte, dydige, fuldstændig glatbarberede, fuldstændig tonede og måtte ikke have noget som helst naturligt driftigt over os. Og så for at sige noget om, at nu skal vi altså lidt tilbage til, at vi kan få lov til at være os selv og få lov til at være dyriske og rigtige kvinder, i stedet for at være de her nærmest levende mannequin-dukker. Hvad hvis jeg klippede mig skaldet? Vil det være et problem? Nej. Det er jo heller ikke helt naturligt, vel? Det er helt naturligt at have hår på hovedet. Det kommer jo an på, om man er en af de mænd, der har tendens til skaldet. Ja, hvis man klipper sig skaldet. Jamen, altså, jeg synes heller ikke, det er noget problem, at man leger med udtrykket. Det er jo meget stor fejl at tro, at bare fordi man er fortaler for naturlig kønsbehåring, at man så samtidig er imod, at folk de leger med deres udtryk og laver alle mulige sjove frisyrer i skridtet og sådan noget. Så slet ikke det handler om. Det handler om, er bare, at der har længe været en forventning til, at man skulle være på en bestemt måde. Jeg synes, det var meget sjovt, for eksempel, da Lars von Trier skulle indspille Nymphomania, så var det ude i alle medier, at han var nødt til at fabrikere pussy-tupéer til den her film, fordi han ikke kunne opdrive kvinder med naturlig kønsbehåring. Og jeg havde sådan lyst til at ringe til Zentropa og sige, undskyld, giv det lige en måned. Ved I ikke, hvordan sådan noget fungerer i virkeligheden? Altså, det kommer jo ud af sig selv. Og det her signal, man er ude at sende med det er jo, at der kan ikke opdrives naturlige kvinder. Naturlige kvinder findes ikke. Det er jo det signal, man sender, at det er sådan, at det er sådan et freak show, hvis man går ud rundt og ser normal ud. Og det var jo derfor, blandt andet, jeg lavede det der billede for at sige, ej, nu er vi også simpelthen nødt til at holde op og skamme ganske normalt udseende, naturlige ting ud på den måde. Vi er også nødt til at give plads til, at folk godt kan få lov til at være det, de er for naturen. Så du siger, det er okay at eksperimentere lidt og klippe lidt i sin kønsbehåring, men det er forventningen til, at man skal være barberet, der er et problem. Lad mig lige prøve at høre, hvor ved du fra, at der er sådan en forventning? Jamen, det har jeg jo selv oplevet. Altså, det kan man jo se. Altså, for det første kan man jo se det som kvinde, hvis man er i et omklædningsrum med andre kvinder. Altså, det er jo meget få, der har kønsbehåring. Jo, men det kan jo godt være, at de bare har valgt at gøre det, fordi de gerne ville. Hvor ved du fra, at de gør det, fordi at de ligesom ligger under for en forventning? Jamen, der er jo ikke nogen, der siger, at nogen ligger under det. Som Bjarke siger, det er jo en mode, der er lige nu, og det er en mode, der har været noget tid. Og det vil sige, at kvinder føler, at for at være med på moden, ligesom at man føler, at højhældet er smartere og så videre, make-up er smartere. Det er jo et pres, man føler. Og så har jeg op til flere gange prøvet at være sammen med en fyr, som virkelig bliver sådan helt, kønsbehåring, det var slet ikke forberedt på, og så bliver sådan helt mærkelig i hovedet. Ikke? Fordi de, altså, mænd, især under 30, er jo vokset op med aldrig at se kønsbehåring. Det findes jo ikke i porno. Så skal du i hvert fald søge efter sådan noget specielt hairy porn. Hvad har de her mænd sagt til dig, når de har set din kønsbehåring? Flere har været sådan, så du barberer dig aldrig, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Og så har han bare selv siddet der med stikkende barberingsknopper og bare været sådan helt skuffet. Man kunne godt se, at det her det kommer aldrig til at ske igen. Det her er slet ikke for at forstå. Hvor meget kønsbehåring har du egentlig? Jamen, det er normalt, vil jeg sige. Altså, jeg ville da næsten ønske, at jeg havde mere, fordi så havde det været lidt mere et statement at lave, men altså, det er også derfor, jeg synes, det er jo dybt fjollet, at man skal indrette sig og lave en bestemt udgave af kønsbehåring for, eller ikke kønsbehåring for, at man overhovedet kan få lov til at være her. Det er noget pjat. Mm. Bjarke, er kønshår mere end bare hår? Det er det jo i sådan en hvad skal vi sige, analytisk forstand, fordi det er det er noget mere betydningsfuldt end andre hår på kroppen, fordi det netop er knyttet til seksualiteten og til kønnet og til ting, som potentielt kan være skamfulde, og så er det noget af det, som er gemt væk, medmindre man jo er i et omklædningsrum. Så derfor så er der selvfølgelig nogle så er der signaler, man kan sende ved at trimme kønshår, og det Ja, altså, jeg sidder her og smiler, fordi jeg sådan, synes... Ja, du har grint lidt, lige siden du kom ind i studiet. Jeg synes mest en del, det er sjovt. Jeg synes, jeg synes helt klart, at nogen burde lave nogle aktioner, hvor de gik ind for flætninger og dreadlocks, hvis det kunne gros. Det kunne være sjovt at sætte noget mere i spil, fordi jeg er sådan set enig i problematikken omkring... kroppe, sådan som de nu virkelig ser ud. Men der er sådan set mere bekymret over... Altså overvægtige kroppe og handicappede kroppe og andre former for kroppe, som har sådan lidt andre kendetegn, som ikke bare er et spørgsmål om styling, men som er sådan, altså, hvor det har mere kropslighed over sig, hvor man falder uden for normerne. Det synes jeg er mere udtalt, men jeg synes, at det kan være altså, meget sjovt at tage diskussionen ud fra det her med kropsbehåring. Og jeg synes også, det er rigtig godt fundet på af den amerikanske tøjkæde, fordi det her det er jo altså, virkelig en god måde at få opmærksomhed på. Jeg synes, det er godt gået. Ja, vi skal lige vende os mod Hollywood et øjeblik. Den amerikanske skuespiller Gwyneth Paltrow, vi skal nemlig høre et klip, hvor hun var i et talkshow, der hedder Ellen. Og det her interview, det finder sted lige efter en filmpremiere, hvor Paltrow, hun havde en halvgennemsigtig kjole på, der afslørede, at hun ikke havde trusser på. Og prøv lige at lytte med her og høre, hvad hun fortæller om det. Oh, I kind of had a disaster. I was doing a show, and I changed there. And I went, and I couldn't wear underwear. I don't think I can tell this story. Well, on TV. Now you've told it. Well, let's just say everyone went scrambling for a razor, and so I went from being the most beautiful to the most humiliated in one day. Og det, hun fortæller her, det er, at hun skulle have en kjole på, der var lidt gennemsigtig, og lige pludselig så fandt de ud af, så kunne man se hendes kønsbehåring, og så gik hendes team i panik, ikke, som den slags jo sker i Hollywood. Og så fandt de et barberblad, og så ordnede de sagerne. Hun fortæller også bagefter her, at hun normalt kører sådan en 70'er-stil med en ordentlig dusk. Hvad betyder det, at de her Hollywood-stjerner går ud og går ind i debatten? Sanne? Jamen, altså, jeg synes jo, det er enormt vigtigt, fordi det er jo dem, som bliver fremstillet i bladene som de smukkeste kvinder på jorden, ikke? Og de bliver jo tit set i bladene, altså, hvor de, altså, billederne er efterreduceret i Photoshop og sådan noget. Det vil sige, man ser det meget sjældent være naturligt. Og jeg synes, det interessante er, at Gwyneth Paltrow netop fortæller om den her historie, fordi det var faktisk også en af mine pointer med at lave det her billede, fordi jeg trækker præcis så langt ned i mine bukser, at hvis jeg havde været glatbarberet, så var der ingen, der ville have tænkt over det, fordi vi er så vant til at se, du ved, toppen af kvindes Venusbjerge eller sådan lige siden af det på en reklame for bikini og sådan noget, hvor vi ikke tænker over, at der ikke er hår. Vi er så vant til at se de her glatbarberede Venusbjerge, at vi ikke tænker over det. Så når man pludselig ser et, hvor der er hår, så bliver man sådan, wow, wow, wow, det er wow, wow. Fordi vi simpelthen, og det er det, jeg mener med, det pres, der bliver lagt på kvinder, er jo ikke sådan, at der er en masse mænd, der går rundt og siger til kvinder, du skal fjerne din klamme kønsbehåring. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler bare om, at vi slet ikke ser det. Så vi får ligesom lavet om i baghovedet, at for at være en rigtig kvinde, for at kunne få lov til at stille op til en premiere på et eller andet, så skal man for guds skyld fjerne alt, der ligesom var der til at starte med, også helst i øvrigt stoppe noget ind i brysterne, der ikke var der til at starte med. Og det er det, jeg har problemet med. Det er der, jeg synes, det er enormt vigtigt, at os, der ligesom fungerer som rollemodeller, os, der træder op på den røde løb og sådan noget, vi lige går ud og siger, hey, det er også okay at være sådan her. Sanne Søndergaard, tusind tak, fordi du var med. Velkommen. Komiker og forfatter. Og jeg siger også farvel til dig, Bjarke Okslund. Men inden du går, gør du noget ved din kønsbehåring? Jeg studser den lidt, så den ser mega naturlig ud. Ja, hvor meget? Altså bare et par centimeter? Ja, ind? Sådan bare lige et par centimeter. Ja, tusind tak, fordi du kom. Formand for Sex og Samfund. Klokken den er nu blevet 3:30. Du lytter til Radio 24/7. Om 7 minutter, ja, der kommer den piberygende Oberst Møller her ind i studiet, og vi skal snakke om en ny bog, han har skrevet. Vi skal snakke om brok, skrivebordsgeneraler, politikere og embedsfolk. Møller, han er nemlig på vej på pension, men det har altså ikke fået obersten til at stikke pipen ind. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. AC Børnehjælp kan fortsætte med adoptionsformidling for de 400 par, der er på venteliste til et barn. Det oplyser minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen. Han understreger, at bureauet ikke kan tage imod nye tilmeldinger, og det vil blive sat under et skærpet tilsyn, indtil der findes en endelig afklaring. Civilstyrelsen er i gang med at se på, om de kan frigive nogle af AC Børnehjælps midler. Den 10. januar suspenderede daværende socialminister Annette Vilhelmsen organisationens ret til at gennemføre nye adoptioner efter omfattende økonomisk råd. De to store landsdækkende forældreorganisationer, FOLA og Skole og Forældre, frygter, at flere kommuner vil følge Jørgens eksempel og nedlægge samtlige SFO'er i kommunen, når den nye skolereform træder i kraft til sommer. Det siger næstformand i Skole og Forældre, Finn Juhl Larsen. Vi har hørt, at der er et par kommuner, der kigger på modellen og finder den interessant. Men grunden til, at man synes, de finder den interessant, det er ene og alene økonomien. Det er ikke børnenes interesse, man tænker. Og det er dybt. Jørgen Kommune har i januar endelig besluttet at nedlægge alle kommunens SFO'er. I stedet indfører kommunen et tilbud om 1,5 times frivillig undervisning på skolen, når timerne slutter kl. 14. Og for de skolebørn, der bliver afleveret før kl. 8 eller hentet efter 15.30, vil der blive tilbudt pasning i kommunens børnehaver. Det er jo fuldstændig grotesk at tænke på, at børn op til 3. klasse skal blive passet i en børnehave. Siger altså næstformand i Skole og Forældre, Finn Juhl Larsen, der opfordrer Jørgen Kommune til at genoverveje beslutningen. Syriske børn bliver rekrutteret til krigen i Syrien fra flygtningelejre i nabolandene, det viser en ny FN-rapport. Rapporten er hård læsning, blandt andet står der, at den syriske regeringshær fængsler og torturerer børn med tilknytning til regimets modstandere. Men også oprørsgrupper begår overgreb mod børn. Specielt bekymrende er sager om rekruttering af børn eller forsøg på det blandt flygtninge i nabolandene, skriver FN. I de fleste af tilfældene er det grupper tilknyttet den frie syriske hær eller bevæbnede syrisk-kurdiske grupper, som har forsøgt at væve syriske børn i flygtningelejrene. Alle præster, der har været indblandet i sexmisbrug af børn, skal øjeblikkeligt fjernes fra deres embede, det skriver FN's børnekomité i en rapport, der bliver betegnet som FN's kraftigste kritik af Vatikanet nogensinde. Vatikanet har systematisk prioriteret kirkens rygte over beskyttelse af børn mod præsternes overgreb, lyder det blandt andet i rapporten. Paven tager kritikken til efterretning og vil nu grundigt nærlæse rapporten, lyder det i en udtalelse fra Vatikanet, der dog understreger, at man er fuldt ud optaget af at forsvare børns rettigheder. Og så skal vi lige have et kig på vejret. Eftermiddagen byder på både tørvejr og solskin mange steder, men efterhånden så bliver det mere skyet i den sydvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 2 og 6 grader, og så bliver det lidt mere blæsende op til frisk vind sidst på dagen. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Det statsejede energiselskab Dong havde i 2012 et dundrende underskud på 4 milliarder kroner. Det var ikke så godt, så derfor så besluttede Dong sig for at gøre det bedre næste år. I dag er regnskabet så kommet, og Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Har Dong fået rettet op? Ja, det har de. Altså tilbage der i 2012, der måtte de jo lave nogle kæmpe nedskrivninger og hensættelser til en lang række investeringer inden for gas. Bunden gik fuldstændig ud af gasprismarkedet, og det kom jo altså selvfølgelig lidt bag på Dong, som fik det her underskud på 4 milliarder kroner forrige år, som du selv nævnte. Denne her gang, der har man så også et underskud, men det er så kun på 1 milliard kroner i stedet for det her underskud på 4 milliarder kroner. Samtidig så er de bedre til at tjene penge på selve driften, og så har de også fået gennemført den fempunktsplan, som var del af den bud og bedring, der blev lovet i forbindelse med årsregnskabet der holdt til 13. Der havde man en fempunktsplan, der blandt andet hed, at man ville reducere omkostninger for 1,2 milliarder kroner. Der har man gjort det endda med mere reducerede omkostninger for 1,4 milliarder. Og så vil man sælge fra for omkring 10 milliarder kroner af ikke kerneaktiviteter, som det hedder, og dem havde Dong altså en del af. Og der har man faktisk fået solgt for hele 15 milliarder, så de klarer sig bedre, end de selv havde ventet, og det er helt sikkert en skridt i den rigtige retning, selvom de altså ikke er i mål endnu. Altså, de har jo stadigvæk tabt 1 milliard kroner. Hvad har de tabt dem på? Jamen altså, de bliver nødt til at nedskrive ganske gevaldigt i deres olie- og gasforretning, og det er altså med til at trække bundlinjen i minus, selvom deres reelle omsætning den stiger. De har store problemer i den danske del af Nordsøen, hvor de har haft ret massive problemer med det, der hedder Siri-felterne. Og reparationen af de her felter, det venter man, altså det har man estimeret, det kommer til at løbe op i 3,5 milliarder kroner. Og det er altså ikke det eneste sted, Dong har nogle problemer, hvor de altså bliver nødt til at lave nogle massive nedskrivninger igen i år. Men altså, man tjener OK penge på det ene ben i forretningen, nemlig havvindmølledriften, offshore-driften, mens olie- og gasforretningen, den er altså stadigvæk, den lader noget tilbage at ønske. Og de har jo også en kæmpe gæld, mange milliarder. Hvor stor er den? 25,9 milliarder, tror jeg. Små 26 milliarder kroner er de nede på. Ikke? De har barberet 6 milliarder af. Og er det planen, de stadigvæk skal slæbe rundt på den gæld? Jamen, altså, de vil jo altid have en eller anden form for gæld, dong. Også fordi, at det, de ligesom jonglerer rundt med, det er altså ikke, det er ikke, hvad skal man sige, letmetalsgenstande. Det er dyrt at anlægge en vindmøllepark. Det koster omkring 10 milliarder kroner lige at gå ud og anlægge en vindmøllepark. Så de vil altid have en eller anden form for gæld. Men den skal ikke være så stor, som den er i dag. Og det er jo også det, de selv siger, at forholdet mellem gæld og forholdet mellem indtjening skal altså være lidt anderledes, end det er på nuværende tidspunkt. Altså til gengæld med, at de så samtidig vil prøve at høvle ned på gælden og investere mere fokuseret, så vil man nok også komme til at se nogle flere frasalg fremover. For eksempel det her gaskraftværk i Holland, som Goldman Sachs, som jo er nye investor i Dong, hvis det skulle have gået nogens næse forbi, har peget på som en mulighed for et frasalg. Så har de også et gaslager i Stenlille oppe i Nordsjælland, som man også godt kunne finde på at sælge fra. Man har allerede solgt et gaslager fra ved Viborg. Så de skal fortsat have gæld, den skal bare ikke være så stor, som den er i dag. Eller forholdet i gælden og indtjeningen, den skal være anderledes. Og de får jo 13 milliarder ekstra i kapital, blandt andet fra Goldman Sachs. Hvad har de tænkt sig at bruge de penge på? Jamen, det skal jo blandt andet være fordi det er kapitalgrundlaget for de investeringer, de allerede har planlagt igen. Det er store beløb, når man skal ud og investere, man hedder Dong. Det er olie- og gasudvinding, man investerer i, og det er havvindmøller. Og der skal man simpelthen sikre, at man stadigvæk har pengene til at gennemføre de investeringer. Og så samtidig så har kreditvurderingsbyråerne strammet kreditkravene her i december måned sidste år for energiselskaber. Og det betyder blandt andet så også, at man havde brug for de her 13 milliarder kroner i stedet for de oprindelige 8, man snakkede om. Og det betyder simpelthen, at man skal have nogle flere penge på kistebunden, end de havde krævet tidligere ratingbyråerne. Og hvis man ikke har det, jamen, så kommer man jo til at betale det dyrere for at gå ud og låne penge. Så det er blandt andet det, de her Goldman Sachs milliarder skal bruges til. Tusind tak for det. Velbekomme. Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Og jeg skynder mig bare at sige velkommen til min næste gæst. Hej, Oberst Møller. Du får også lige lov til at få en mikrofon, der virker. Hej. Ja, hej. Det hjælper lidt. Ja, du har skrevet den her bog, jeg sidder med her. Tak for turen. Den er lige udkommet, og den handler om din tid i forsvaret. Og du er på vej på pension nu. Hvorfor har du skrevet bogen? Ja, altså, det her, jeg har været på vej til pension næsten 40 år. Altså, så kan man også vælge at se på det jo. Men jeg har skrevet bogen, fordi at den ligesom beskriver en tur fra den kolde krig, som efterhånden jo ved at være historie, men hvordan det var at være soldat under den kolde krig, og så hele vejen hen over de første gange, hvor vi begyndte sådan ligesom at komme til udlandet for noget, der virkede, altså Namibia, Olfert Fischer til den første golfkrig, og så hen over der, hvor vi lige pludselig befinder os på Balkan, og skyder om os til højre og venstre, og kører over Irak, ender i Afghanistan, og så er nået frem til i dag. Så det er ligesom sådan den baggrund for det her, fordi tilfældigvis har jeg gjort turen med på nøjagtig samme tid, og har været heldig, er der nogen, der vil sige, uheldig, er der en masse andre, der vil sige, hvor jeg har haft en del indflydelse på de begivenheder, der har foregået de 40 år. Og hvad er det så for en historie, der er vigtig at fortælle om den rejse her? Ja, og historien er vel egentlig, at der, hvor vi startede, hvor jeg startede i forsvaret, jeg blev indkaldt til Livgarden i 73, og her er det vigtigt for mig at understrege, at det var i 1973. Nå, ja, det nu lige ikke. Men så opdagede de, at jeg kunne læse, og da de ikke var intellektuelle i Livgarden, så blev jeg kylet ud, og så skulle jeg lave noget andet. Altså, det er jo klart. Nå, ja, det nu lige ikke. Fidusen i det er jo, at da jeg blev indkaldt der, så havde vi jo den kolde krig. Vi havde de her to fronter, der var trukket op mod hinanden. Og hele den tur, der, hvor vi ligesom har kørt, vi er gået fra at arbejde, hvis jeg må bruge et EDB-udtryk, så har vi arbejdet på harddisken. Dengang, der skulle man jo bare ned og hente ting i harddisken. Vi vidste, at russerne kom og angreb os. Nu var det så på lager, men det er lige meget. Og så lige pludselig, så skifter det. Muren falder. Alle de gode gamle fjender forsvinder. Alle vores fjendebilleder forsvinder. Vi skal til at tænke på en helt ny måde. Og igen, hvis vi skal blive i computersprog, pludselig skal vi over til at anvende ramhjernen. Vi skal ud til at overarbejde og bruge arbejdslaget. Og det var der jo mange af de gamle folk, svende, der ikke kunne. Altså det der med pludselig, hold da kæft, nu er der en masse ting, der flyder. Ikke? Og så opstod der vel en vis forvirring over, hvilken retning man skulle have i forsvaret. Er det ja, det? Ja, altså det gør der jo, synes jeg. Og det er jo sådan, hvis jeg lige... Bogen er jo egentlig lavet som det her, hvor jeg kalder et sukkerfix og et rugbrødsfix. Og sukkerfixet, det er jo alt det, folk kaster sig over lige nu. Det er jo alle de der nyheder med, at den er vist galt det ene eller andet sted og sådan nogle ting. Herunder også, hvilken retning skal vi have sådan noget. Og robotfikse, det er så det lange, længerevarende. Det er det, vi i virkeligheden burde diskutere, ikke? Ja, eller hvad? Ja, det, altså, jeg synes, det er fair nok, men hvad skal vi ikke? For mit problem er også, når jeg skal sige til dig, hvis du siger, hvor skal forsvaret hen, så vil jeg sige, jeg har min egen mening om det, men det er meget, meget svært at se, hvad den politiske mening med forsvaret er, fordi de opfører sig som sommerfugljæger. De er først for de politikerne? Ja, de får øje på en sommerfugl derovre. Den hedder for eksempel Arktis. Jamen, halløj, så skal vi over have den sommerfugl der. Så er der nogen, der siger FN, og så spurter de over på at få fat i FN-sommerfuglen. Så er der nogen, der råber kampfly, og så spurter de over for at få fat i kampflyene. Og det virker fuldstændig uden hoved og hale, for at sige det. Altså, der mangler en strategi. Ja, der mangler. I gamle dage havde vi det der med, der sad jo nogle forsvarskommissioner og bestemte, altså tænkte tunge tanker om det her, og så blev man enig politisk om, det er den her vej, vi vil. Og den ro skal de have. Det er ikke det, der præger foretagende i dag. Så hvad skulle man gøre, hvis det stod til dig? Jo, altså, man kunne jo lave en forsvarskommission igen, for ligesom at få sat tankerne sådan lidt mere fokuseret retning, inden vi begynder at gå ud og bruge rigtig, rigtig mange penge til fremtiden. Jeg havde ikke forventet af dig, at vi bare skulle nedsætte en kommission. Nej, men nu skal det også være en af de her kommissioner, der gerne skulle bares med noget i en fart. Og når jeg siger det med forsvarskommissioner, så er det jo fordi, vi tidligere har haft hver eneste forsvarsforlig, der er blevet gennem eller der er blevet indgået, der har der været nogle folk, der har siddet og tænkt sig om, og ligesom fundet ud af, hvilken retning skal være. Og det skyldes jo, at vi, når vi går ud og investerer i materiel og sådan nogle ting, flyvemaskiner og alt muligt, så er det noget, der virker en 10-15 år ude i fremtiden. Og så er det jo for dumt, at vi investerer i noget, vi ikke skal bruge i morgen. Men hvis du så var formand for den her forsvarskommission, ikke? Det er der, jeg gerne vil hen. Ja. Altså, hvad vil du så anbefale? Jamen, jeg vil anbefale, at man tænker sig rigtig godt om. Vil vi bruge rigtig mange ressourcer på Arktis, så skal vi vide, hvad det er, vi siger ja til. Fordi hvis vi vil det, så skal vi også gå ind og gøre det 100%. Vi skal bare lige huske, at hvis Grønland bliver selvstændig om 5 år, 8 år, så er alle de investeringer spildt, hvis det er, de bliver selvstændige. Så skal man også blive enig med sig selv om, vil vi af FN-sporet? Hvis vi vil det, så skal vi ikke have en her, der er mindre end Rigshospitalets samtlige personel. Og det har vi i dag. I dag har vi en her, der er mindre end en Rigspolitiet, eller det kan godt være, at de lever under samme størrelse. Og hvis man vil til FN, så er det fint med det, så skal det være det, man siger. Eller hvis man vil anvende kampfly fremover, hvad jeg synes er en fremragende idé med nogle kampfly, det er altid sundt at smide bomber i hovedet på folk. Det er det. Nej, det er det ikke. Nå, ikke altid. Nej. Okay, det er fint. Men lad det nu ligge. Men hvis man vil det, så skal man nok ikke gå rundt og roe op om, at man vil FN-delen, fordi det er ikke særlig FN-agtigt at smide bomber i hovedet på folk fra fly. Jeg sidder med bogen her, Oberst Møller, og jeg ved, der er en passage omkring en departementschef heri. Ja. Kan du fortælle, hvad det er? Det er jo noget helt andet her, men jeg synes lige, vi skal dykke ned i det, for det er en interessant historie. Kan du prøve at fortælle, hvad det er, du skriver? Ja, altså det der kan være problematisk, det er jo, at man er på et tidspunkt ved at lave det, der hedder Helmandplanen. Altså, hvordan er det, vi skal bruge de danske styrker i Afghanistan, så længe vi skal have dem der? Der har man lavet en politisk plan, der hedder Helmandplanen. Og hvornår er vi her i? Vi er der vel omkring 2011. Det vil jeg ikke hænge i stikket med. Oh, nej. Men det tror jeg nok, vi er. Ja. Fordi det er det, hvor vi skifter regering. Fordi, og som et led i den her Helmandplan, der har man bedt os om, at vi skal åbenbart have sådan et mobilt luftkoordinationscenter. Det er lige meget, hvad det hedder. Men det vil man gerne have. Og det eneste sted, vi kan få plads til det, det er oppe i det nordlige Afghanistan. Så vi skriver en mail ind til Forsvarsministeriet og siger, er I nu helt sikre på, at Helmandplanen også omfatter det nordlige af Afghanistan? Fordi det er altså over 1000 kilometer, og vi spreder vores styrker og sådan noget. Og det er jo fair nok, at vi spørger om det. Og fandme, om der ikke samtidig den samme dag, lige inden midnat, kommer svar tilbage, der hedder, ja, det er den politiske mening, at vi skal have Helmandplanen til også at gælde oppe i det nordlige Afghanistan. Okay, og det kan vi jo godt forstå. Hvis man får en ordre, så hvis det er lovlig tjeneste, så skal det jo gøres. Men der var jo bare ikke nogen politikere, for de var alle sammen til folketingsvalg. Det var lige den dag. Det var den dag, de skiftede regering. Jeps. Så det, der man kan sige, det er, at så er det jo imponerende, at den nuværende departementschef, han rent faktisk har fået et mandat af en afgående minister til at træffe en beslutning, der rækker ind i 2014. Det er godt tænkt. Det er jo et indblik i spillet bag kulisserne, det her. som ikke har været fremme før. Er der andre sådan nogle saftige detaljer i din bog? Jo, men det er det, jeg kalder sukkerfikse. Fordi det er det, vi godt kan lide som journalister. Jamen, det ved jeg. Ja. Altså, og det er jeg var også godt klar over, at der skal være lidt sukkerfiks til journalister. Nå, ikke, det er virkelig en lille godbid til mig, det her. Jamen, ikke, for at få dig herind. Sådan er det. Til at snakke om det væsentlige. Præcis. Sukkerfikse. men der skal jo også være noget til rugbrødsfikse. Ellers bliver det jo bare en døgnflue, ikke? Men skal vi ikke tage rugbrødet? Jo, rugbrødet går egentlig ud på, at jeg bliver træt i ansigtet, når jeg får at vide, at vi som officer, som oberst hakkeltyper, har jeg ovenikøbet nævnt nogen. Nick Hækkerup, var det ikke ham? Jeg kom til at skrive en klumme i Ekstrabladet, hvor jeg kaldte ham Dominik. Og det er jo trist. Men nej, jeg sagde faktisk, at man ikke må kalde ham Dominik. Og det står jeg ved. Nå, lad det nu ligge. Men at få at vide af ham, at vi ikke var omstillingsberedte eller klar til at tænke nyt, når man ser, og det er jo det, jeg mener med rugbrødsfikse, når man ser den kæmpe forvandling, vi har gennemgået den tid fra den kolde krig af, så svarer det jo til, at vi kører i bil ude på motorvejen, samtidig med, at vi skifter hjul. Og det er fandme godt gået. Så hvad er løsningen her? Det er politikerne, der skal tage sig sammen. Det er ikke forsvar, eller hvad? Ja, det mener jeg. Altså, politikerne skal jo tage sig sammen og udstede nogle klare retningslinjer, sådan så vi andre har noget at køre efter. Men I skal vel også være klar til at omstille jer. Det er jo sådan, politikerne kan jo ikke forberede sig på en Afghanistan-krig, eller en Irak-krig, eller nu er det så konflikt i Afrika, så er man dernede at hjælpe, ikke? Altså, det er jo sådan noget, der sker lynhurtigt. I skal bare sørge for at have et forsvar, der står til rådighed for den situation, der opstår. Enig. Men hvis det er politikerne, der har sagt, at vi skal bruge alle vores skillinger og ressourcer til Arktis, og så sende os til Afrika, så kan det sådan godt virke en lille smule overvældende for sådan folk, der ikke er vant til at tænke sig alt for meget om. Oberst Møller, tak fordi du kom, og det er din bog, jeg sidder med her. Tak for turen. Lige et sidste spørgsmål. Hvad skal du lave, når du bliver pensionist? Jeg tror... Altså at blive pensionist, det er jo sådan en sindstilstand. Og hvis man tror det, at man finder en eller anden gyngestol frem og sætter over hjørnet, så er det ikke lige mig. Så jeg har en kombination mellem, jeg har fået en henvendelse fra den kongelige ballet. Jeg vil se smuk ud i trikot. Jeg er ikke sikker på, at det er det, jeg skal, men det vil jeg gerne være med til. Så skal jeg skrive nogle flere bøger, og så skal jeg lære at sejle havkajak. Fordi jeg har kun siddet 20 sekunder i en kajak, så har jeg altid lavet en halv grønlænder. Og jeg har bare tænkt mig, at jeg skal op på 40 sekunder, uden at lave den halv grønlænder. Det er godt. Tak fordi du kom. Velkommen. I dag i Millionærklubben. Jamen nu er jeg jo ikke sådan en talknuser på den måde. Jeg sidder jo bare og følger kurven og en glad mand på kurvene. Og man kan jo sige, at er der en, der er løbet i vejret og har klaret sig rigtig godt, så er det jo gode gamle Danske Bank i hvert fald. I 5-6 år har folk netto investeret i obligationsfonde, og de har netto trukket penge ud af aktiefonden. På et eller andet tidspunkt, så må det her vende, så pengene går ud af obligationer ind i aktier. Og det er ved at starte nu. Det er det, der er i gang. Tjener vi penge, Lars Persson? Nej, vi har faktisk ikke tjent penge i år. Det er sat til igen. Vi var oppe, men min portefølje herinde i Millionærklubben, hvor jeg havde 250.000, var oppe på 257.000, og nu ligger den lige på 247. Franskmændene, de ligner for mig det nye Argentina. Ja, det lyder så ikke så godt. Med bedre ost og rødvin, men ellers. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Ved dagens EU-parlamentsmøde i Strasbourg, ja, der snakkede de om dine rettigheder, når du køber en flybillet hos et flyselskab. Der var blandt andet to spørgsmål, politikerne tog stilling til. Hvor lang tid skal flypassagererne have betalt hotelophold, hvis deres fly bliver aflyst? Og hvis der for eksempel kommer en askesky, er det så noget, som flyselskaberne skal betale for, eller er det sådan force majeure, som de ikke kan tage ansvaret for? Og jeg kan nu sige velkommen til Anne E. Jensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er medlem af Europaparlamentet for Venstre, og du har fulgt den her sag. Hvad er det helt præcis, de har taget stilling til i dag? Jamen, man har jo i flere år haft regler for, hvis man aflyste fly, at så kunne man få noget erstatning, og at man også, når der var udsættelser, så kunne man få mad og hotel osv. Og det er de regler, som vi har kigget på igen, fordi der har været meget usikkerhed omkring reglerne. Meget, meget ofte, når folk klager, så får de ikke ret, og man har måske ikke være særlig klar i spyttet med, hvordan det skulle fortolkes. Så det er både at gøre reglerne mere klare, men så havde vi altså den her askesky, som du nævnte, den her islandske vulkan, Eyjafjallajökull, som sammen med en bestemt vindretning betød, at hele flytrafikken blev lagt død i temmelig lang tid. Og der er det jo så spørgsmålet, er det sådan en begivenhed, hvor man sådan selv må tage en risiko, eller er det flyselskaberne, der skal betale? Og der var meget, meget stor usikkerhed. Nu har vi så fastslået, at der er grænser for, hvor meget flyselskaberne skal dække. De skal dække der, hvor det er noget, de selv er herre over, men de er jo ikke herre over sådan en begivenhed. Så hvem skal betale, hvis der kommer en askesky fra en vulkan? Jamen, du vil stadigvæk så selv have en risiko. Nu er det jo ikke sådan en daglig begivenhed. Det er jo meget, meget sjældent, så noget sker, så vidt jeg ved, for det er jo ikke sket tidligere i de år, man har fløjet, at man har haft sådan en begivenhed. Så det er usædvanligt. Men det er... Der var meget forskellige måder at takle det på for forskellige selskaber, og man må sige, at hvis man skal kunne være sikret sådan noget, så er det nok på en anden måde, man skal gribe det an på. Så er det mere sådan stormflodsaktivitet. Det er i hvert fald ikke rimeligt, at flyselskaberne, der i forvejen er meget, meget hårdt ramt i sådan en situation, det var de jo. De kunne ikke flyve og mistede altså en masse omsætning, samtidig med, at de skulle betale lønninger. Jamen, det er da synd for dem, men det er jo heller ikke... Hvis jeg køber en billet, og der kommer en askesky, så er det jo heller ikke min skyld. Nej, det er det ikke, men vi er jo ikke sikre mod alt her i livet, og man må så sige, at der skal være rimelighed i det. Når vi i første omgang fik de her regler, så er det jo fordi flyselskaber, de overbooker deres fly, og der kunne man jo så i gamle dage opleve, at man kom frem som den sidste i rækken, og så sagde de, at der er ikke flere pladser, det er bare ærgerligt, og så kunne du stå og vifte med din billet. Sådan er det ikke mere. På grund af EU-reglerne, så er det sådan, at så skal de... betale erstatning, og de prøver jo så altid at se, om der er nogen, der frivilligt vil stå af. Det andet er jo så også, at hvis de aflyser, så har man altså nogle rettigheder, som betyder, at flyselskaberne ikke bare sådan tilfældigt kan aflyse, som de vil, men at de rent faktisk skal levere en vare eller betale erstatning. Og det synes jeg er en god ting. Men de er jo her over, hvordan flyene teknisk er i orden, at de har erstatningsfly. De er her over, at man kan ombukke og så videre. Og der er det også her nu sådan, at vi lægger op til, at det skal blive nemmere, at man får booket om, og der skal være bedre information, vi har haft tid til. Det synes jeg er en god ting. Men vi må også ligesom sige, at der er grænser for, hvor langt man kan strække flyselskabernes ansvar. Nu er jeg så i gang med at diskutere det her i Bruxelles og i Strasbourg, og det er en længere historie i forhold til, hvad der bliver sat frem og tilbage mellem kommissionen og parlamentet og alt sådan noget. Men... Hvordan vil det her i sidste ende komme til at påvirke folk, der flyver fra Billund, Aalborg og Kastrup? Ja, nu er det jo Magnus Heunicke, den nye transportminister, der sammen med transportministerne fra andre lande skal se på tingene. Jeg håber, at de synes, det er en god ting, vi har vedtaget i Europaparlamentet, fordi... De sikrer mere klarhed, og de sikrer bedre erstatning end det, der oprindeligt lå fra kommissionen. Så bedre klarhed og også bedre regler for bagage og for handicappet, det synes jeg, at den danske regering skulle bakke op om. Og hvis det står til dig, hvad er det så, der skulle igennem her? Jeg synes, det vi har stemt igennem, som jo var et kompromis i Europaparlamentet, er en forbedring, der er rimelig. Det er også rimeligt i forhold til flyselskaberne, fordi vi er ikke ude at forlange noget, de ikke er herre over. Så jeg synes, at det vil jeg råde den danske regering til at se positivt på. Vi ved, det bliver svært, når regeringerne skal forhandle, fordi der kan godt være sådan lidt mere negativ holdning. Vi har ensidigt kigget på forbrugernes ønsker, hvor man nok må sige, at kommissionen i deres forslag så lidt mere på flyselskabernes ønsker, og vi håber, at transportministeren vil kigge på forbrugernes ønsker. Tusind tak, fordi du var med, Anne Jensen. Ja, tak. Og Anne er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Klokken nærmer sig 16, og du lytter til 24/7 eftermiddag. SMS'en er åben igen i dag. Du kan skrive ind på 42 600 24/7. Spørgsmålet er, er det i orden, at børn slipper for at lave lektier? Det viser sig nemlig, at over 100 danske skoler har droppet lektierne. I stedet for, så skal børn simpelthen bare studere i skolen, og når de kommer hjem, ja, så er de fri. Er det en god idé? Du kan skrive ind til mig på 42 600 24/7. Kirsten skriver, ja, afskaf lektierne. De er led i den boglige opdragelse, der skal lære eleverne at slæbe arbejdet med hjem. og det er Kirsten altså ikke fan af. En anden skriver, der er ikke noget at sige til, at børn i dag har svært ved at klare sig i skolen. De bor jo mange forskellige steder, og skolen har helt andre værdier end de familier, der skifter børn flere gange om ugen. Men skolen kan jo ikke flytte med hjem. Skal skolen nu også klare det, der burde klares på hjemmefronten, spørger en anden. Men hvad mener du, er det i orden at droppe lektierne 42 600 24 7? Efter nyhederne, der starter lige om 45 sekunder, ja, så skal vi snakke om universiteter og hvem, der skal optages der. Fordi i mange år, der har universitetsrektorerne sagt, at vi skal ikke se så meget på, om de kan få arbejde bagefter. Men der er nye toner. Nu melder de ud, at man simpelthen skal se på arbejdsløshedstallene og ikke lukke plader, humanister og den slags ind på universiteterne, så vi alligevel ikke kan få noget job bagefter. Lige efter nyhederne, der snakker jeg med sådan en plader, humanist, og jeg skal også snakke med erhvervslivet og have en frisk lille debat. Klokken nærmer sig 16, så er der nyheder. Du lytter til 24/7 eftermiddag.